الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائی اور دوستو، یہ ایک آیت میں نے پڑھ لی جس میں فرمایا گیا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. آگ سے بچانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اپنے آپ کو، اہل و عیال کو، کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی تربیت کرنے کے طریقے سے کہ ان کے اندر نیکی، ایمان، عمل صالح یہ پکا ہو جائے اور معصیت گناہ جو ہے اس کا جذبہ ان کا سرد ہو جائے اور ان کی عادت جو ہے وہ نیکی کی ہو جائے، نیکی کے اختیار کی، برائی کے ترک کی عادت ہو جائے. ایسی تربیت آدمی اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو گزارے. ہر کام کے بارے میں ہمارا آپ کا یہ نظریہ ہے کہ اس کو سیکھنے سے، سیکھے بغیر آدمی نہیں کر سکتا، بغیر سیکھے کرے اس کے فوائد کو نہیں لے سکتا، بغیر سیکھے کرے اس کو نقصانات اس کو ملتے ہیں، بغیر سیکھے کرے اس پر سرمایہ اس کا ضائع ہوتا ہے، بغیر سیکھے کرے اس پر وقت ضائع ہوتا ہے، اس پر جان ضائع ہوتی ہے. ہر دن کو سیکھنا پڑتا ہے. اس دن میں ایک دکان سے کچھ چیز خریدنے کے لیے گیا تو دکاندار بھی موجود تھا، 50 سال کی عمر کا، اور اس کا بیٹا بھی موجود ہے، 15-16 سال کی عمر. تو دور سے دو عورتیں آئیں، دکاندار پیچھے ہو گیا، بیٹے کو آگے چھوڑ دیا، کیونکہ اس کو اپنے تجربے سے اندازہ تھا کہ ان عورتوں نے آدھا گھنٹہ کرنی ہے بات، اور ریٹ پر کرنا اور آدھا گھنٹہ میں ضائع کرنا، گاہک بننی ہے تو اس وقت دکانداری سیکھنے کے لیے میرا بیٹھا آگے تاکہ اس کا تجربہ بڑھے، اس کو طریقہ کار آئے. تو اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لڑکا بات کر رہا ہے، عورتوں کے ساتھ بات کر رہا ہے بیٹھے ہوئے. اب جو میں گیا تو دکاندار دوڑ کر آتے کہ آپ کیا لینا تھا. میں کہا میں یہ چیز دی، اس کو پیسے دیے، میں جان سکتا ہوں وقت میرے پاس وقت نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ آدمی مصروف آدمی آیا ہوا ہے، بڑی عمر کا آدمی ہے، اور اس نے جلدی جو ہے تو آپ کا سودا کر کے جانا ہے، اس کو مارکیٹ کا ریٹ اس کو میں نے دینا ہے، اس میں سیکھنے کا موقع نہیں آ رہا. میں کہ دیکھیں، اب یہ ہوشیار آدمی اپنے سامنے اپنے بیٹے کو دکانداری سکھا رہا، اپنے فرض کو سکھا رہا، کہ سیکھے گا اس کے بعد کرے گا تب فائدہ سے کما سکے گا، ورنہ نہیں کما سکتا. ایک دفعہ میں کہا وشاد میں گیا وہاں ایک اسٹیشنری کی دکان کے پیچھے، تو دونوں واقف سے مارے ہوگا، آدمی واقف تھا دکان والا، وہ پیچھے ہوگا بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے کو کھڑا کیا ہوا. تو بیٹھوں کو ایک چیز کو جو پکڑتا ہے یا گاہک کو دیتا ہے، اٹھاتا ہے، تو کہتے ہیں دادا سے میں نہیں سیکھ رہا، دادا سے نہیں. ایسا کرتا ہے تو اس کے غلام سنگھی کی ماں پوچھا، ماں غلام کھلے رہتے تین ایسی دادا اس کو پاتے غلام سنگھی کی، اس کا چہرہ بھی وہ ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، بس بہت بھی رہا ہے اس بات سے. پہلے تو میں نے ساتھ کہا، میں نے کہا اس کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، بعض لوگ کہا کرتے تو پیشن گوئیاں کرتا رہتا ہے، کہ پیشن گوئیاں میں کوئی غیر خلط گری کرتا ہوں گے، مجھے کیسے پڑ رہا ہے، تجربہ ہے کہ تجربہ مجھے اس بات کا تھا کہ اس کو گفتگار اتنی اب اس کے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ اس کے لیے اس کے پیشانی پر بل آ رہا ہے، اس کو خوف ہو رہی ہے کہ چیز کو چھونے سے. تو اب یہ دکان نہیں ہے، اس کا دل کا ٹکڑا بن گئی ہے. تو جب دنیا اتنا آدمی کے دل پر آ جائے نا، تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. یہ ٹینشن ہے، ہارٹ اٹیک ہے، ٹینشن ہارٹ اٹیک ایک ٹینشن ہے، اور ٹینشن آدمی کسی چیز کا اپنے اوپر لے لیتا ہے. جیسے آدمی نے دکان کو ٹینشن کے طور پر لے لیے، ایسے دکان کو مشورے کے طور پر نہیں. تو میرا سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا، میں نے بیٹھا ہوا تھا، آپ وکیل بولے تو صحیح بول رہے ہیں، ادھر صحیح بول رہے ہیں، ایک جج صاحب ہر بولنے کا جس بات چیت پاری تھی، اور دوسرا جج آپ تو میں نے معلومات کرائی تھے جو جذباتی ہو رہے تھے شوگر کے مریض سے. میں کہا یہ تو گیس کو بطور ٹینشن لیتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ گیس کو بطور انجوائمنٹ لے رہا ہے. تو مشورہ اس سے کہا آپ آخر میں دلائل کہ میں نے بات کرنی ہے بس جس طرف دلائل دے گیا اس طرف فیصلہ ہونا ہے. میں نے کہا واقعی اس نے اپنے آپ کو شوگر کا مریض اس ٹینشن سے بنائے ہوئے. تو واقعی چند دنوں کے بعد وہ ہم شہر کو جا رہے تھے تو سامنے سے ہمارے ساتھی ملے تو ہم نے بتایا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا آپ نے علاج کرنے کے لیے مجھے تکلیف شروع ہو گئی ہے. خیر ہوتا اللہ بات تھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی اپنے بیٹے کو دکانداری سکھا رہا. تو زندگی کا شور ہمیں آدمی سیکھ کر چلتا ہے, سیکھ کر چلنے سے اس کے فوائد آدمی کو حاصل ہوتے ہیں اس کا نقصان نہیں ہوتا. سیکھ کر نہ چلے تو نقصان اٹھاتا ہے فائدہ نہیں ہوتا ہے سرمایہ ضائع ہوتا ہے وقت ضائع ہوتا ہے. ایسا ہی یہ زندگی کو رب چاہیے ترتیب پر گزارنا اس کو سیکھنا پڑتا ہے اور نفس چاہیے ترتیب جو ہے وہ بغیر سیکھ کیا جاتا ہے. نفس چاہیے ترتیب جو ہے نفسانیت والی ترتیب جو ہے وہ سیکھی بغیر سیکھی آ جاتی ہے کیونکہ گرد و پیش کے ماحول میں بغیر اسباب وسائل کے وہ موجود ہے. گھر ہے تو وہ نفسانی ترتیب پر ہے, بازار ہے تو نفسانی ترتیب پر ہے, دفتر ہے تو وہ نفسانی ترتیب پر ہے, مسجد ہے تو وہ نفسانی ترتیب پر ہے. کہ یہاں کر جائے ملک صاحب نے پیچھے اپنا اپنی نماز بچھائی ہوتی ہے اور خان صاحب نے ان کے ساتھ بچھائی ہوتی ہے تو ملک صاحب جب نہیں کوئی خان صاحب جب مسجد میں جگہ متعین ہوگی. میں ساتھ جی سے کہا کرتا کہ تراویح میں جب جلدی دوڑتا ہوں لیکن دیر سے پہنچتا ہوں میرے لیے جگہ رکھا کریں. تو ماشاء اللہ الطاف صاحب نے جگہ بتسلی رکھی ہوئی. میں کہا الطاف صاحب مسجد میں تسبیح رکھ کر یا کوئی چیز رکھ کر خواہ مسجد نبوی بیت اللہ شریف کیوں نہ ہو کسی آدمی کے لیے خواہ بادشاہ وقت کیوں نہ ہو جگہ پکڑنا جائز نہیں ہے. یہاں کسی کی کوئی حیثیت نہیں, جہاں کوئی اپنی حیثیت قائم کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ جا کر بازار میں قائم بس اس کو چھوڑے وہاں قائم کرے. کہہ لگے گھر میں اپنے آپ کو کالا کر رہے ہو اپنی حیثیتیں بنا رہے ہو. یہاں کوئی یہاں آپ دو آدمی ذرا ایسے بیٹھا کریں کہ جگہ تیس آدمی کی ہو جائے ایسے بڑی جگہ رکھا کریں. ایک تو کان کمزور ہے, دوسرا مجھے آپ کے پیچھے کچھ پتہ دینا بتانا پڑتا ہے. کبھی آپ لوگوں کو پریشانی ہو جائے تو فیصلہ کرنا تو نماز دا ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے آپ سے مانا تو نہیں بنتا ہے. تو اس لیے مجھے جگہ دے دے کہ پہلے جگہ اس طریقے سے آپ نہیں پکڑ سکتا کہ جگہ اس کی یہاں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں ایک حساب میں کھڑے ہو گئے محمود بیار نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ ہو صاحب محتاج ہو غنی ایک ہوئے تیرے سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے. یہاں کسی کی کوئی حیثیت نہیں. تو گھر کا ماحول نفسانی, بازار کا ماحول نفسانی, دفتر کا ماحول نفسانی, حجرے کا ماحول نفسانی, یہاں تک کہ مسجد کا ماحول نفسانی ہے. تو نفسانی تربیت تو تیری میری بغیر کسی کوشش کے ہو رہی ہے. تو جو تو اس قسم کا سبق دے رہا ہے من چاہیے نفس چاہیے ترتیب کا سبق سارا ماحول دے رہا ہے. رب چاہیے ترتیب اور اللہ کی رضا والی ترتیب تو اس کے لیے تو تربیت کے دورانیے سے گزرنا پڑے گا. اپنے آپ اس لیے اپنے آپ کو تربیت کے دورانیے سے گزارنا ہو تب ہم آپ جو ہے اس تربیت کو حاصل کر سکیں گے. اور سب سے مشکل تربیت دیکھیں سبحان اللہ کہ وہ ڈاکٹر کو اب تو یہ سارے ٹیسٹ آ گئے ہمارے وقت میں اسٹیتھوسکوپ پر دل کی کس جگہ پر سوراخ ہے اس کا فیصلہ کرنا ہوتا تھا. اور کئی کئی دیر اس کو استاد بٹھاتا تھا پھر اس کو رکھ کر اس کے سینے پر رکھ کر اس آواز کو محسوس کرنا ہو. کہتے ہیں جب اس آواز شوں آ کر چس ہو رہی ہے تو شوں آ کر جب چس ہو تو یہ فلانی جگہ سوراخ ہوتا ہے اور شوں چس ہو یہ فلانی جگہ ہوتا ہے چس شوں یہ فلانی جگہ ہوتا ہے. سچ بات ہے لوگوں نے تین الفاظ پر فیصلہ کیا ہوتا ہے لوگوں نے. یہ تو سارے ٹیسٹ کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اتنے ہزار کا یہ ٹیسٹ کراؤ اتنے ہزار کا وہ ٹیسٹ کراؤ اتنے ہزار کا وہ ٹیسٹ کراؤ. ابھی ہمارے پرانے سبزۂ کرام جو ہے نا وہ ایسے لگا کر اس کو لکھ کر دیتے ہیں فلانی جگہ سوراخ ہے, تو اس میں ٹیسٹ کر کے معلوم کرنے ہوتے ہیں آپ کے نئے سارے تربیت ہے, کان کی تربیت ہے, اس کی کان کی آواز کو سمجھنے کی تربیت ہے, جوہری کی تربیت ہے کہ یہ جو ہے تو یہ لال یہ بدخشان کا ہے, یہ لال یمن کا ہے, بدخشان والے کی قیمت اتنے اتنے ہزار کی مسکال ہوتی ہے, 10,000 کی مسکال ہوتی ہے, اور کی قیمت جو ہے 5,000 کی مسکال ہوتی ہے, اور رنگ میں یہ فرق ہوتا ہے, یہ اس کے آنکھ کی فرق ہے کیونکہ اسے تربیت کی اپنی آنکھ کی, کان کی تربیت کی ہے. ہمارے رسی موٹر کا تو میرے پاس آیا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بہنوں کو میں شوں شوں کی, کانوں میں میرے شوں شوں ہو رہا ہے, اس طرح سے علاج کرو. تو میں کہتا ہے اس علاج بھی طرح تیرا کوئی علاج نہیں ہے. تو وہ کیسے, میں نے کہا تیرا کیسا ہی شوں شوں ہے کہ جب ہم تمہارے پاس گاڑی لاتے ہیں تو تم کہتے ہیں دیکھتا اسٹارٹ کر گاڑی, جب ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو کان لگا کر تو شوں شوں سے تو تشخیص کرتا ہے کہ فلاں پر خرابی ہے, فلاں جگہ خرابی ہے, فلاں تو تیرا سوتا ہی شوں شوں ہے, لہٰذا وہ شوں شوں تیرے باطن کیسا ہو گیا ہے, جب دلال کو سوتا ہے تب بھی تجھے شوں شوں سنائی کرتا ہے, تو شوں شوں کا تو پہلے ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے کہ کوئی دوائی دیں شوں شوں ختم ہو جائے. یہ اس نے 20 سال جو اس پیشے میں گزارے ہیں تو اس سے یہ شوں شوں کمایا ہے. تو رضیفہ بیان کرتے ہیں نا کہ ایک آدمی آیا ان کو پانی پلانے کے لیے, کسی میدانی دریائے علاقے کا آدمی تھا, وہ ایسے علاقے میں آیا جہاں کنویں تھے, ارہٹ چل رہا تھا, ارہٹ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں, ارہٹ کی وقت جائیں پختو ارہٹ آپ لوگوں نے دیکھا جی, کہ وہ اس کے لوہے کے وہ ہے ڈول اتنے لمبا سر اس کی زنجیر لگی ہوئی تک تک تک تک تک ہوتا ہے, تو کھڑ جب چلتا ہے ارٹنا ایسا کھڑکا ایسی کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے, پانی تو نکالتے کھڑکھڑاہٹ کانوں کو وہ سوراخ کر رہی ہوتی ہے. تو آج منہ کو پانی پلانے کے لیے آگے کہ آگے کھڑکھڑا ہو وہ بھاگ جائے, پھر وہ آگے اس کو لائے پھر کھڑکھڑا ہو بھاگ جائے, تو اس آدمی نے کہا اونٹ والے نے کنویں والے سے کہ کھڑکھڑ کو ذرا بند کرو کہ میں اونٹ کو پانی پلاؤں, اور اگر کھڑکھڑ کو جب بند کیا تو پانی پھر جائے نہیں ہوگا, یہ پانی نہیں کرتے کھڑکھڑ سے, تو لہٰذا تم کھڑکھڑ کے دوران گٹ گٹ اپنے اونٹ کو پانی پلانا سکھا دے, کھڑکھڑ کے دوران اس کو پانی پلانا سکھا دے, ورنہ اور کوئی طریقہ کار نہیں. طرز یہ ہے کہ یہ تربیت ہے انسان کی, اس کے اعضاء و جوار اس کی سوچ, اور سب سے مشکل تربیت روحانی تربیت ہے, جوہری کی تربیت اتنی مشکل نہیں ہے, جوہری کی آنکھ کی تربیت, ڈاکٹر کے کان کی تربیت اتنی مشکل نہیں ہے تو آوازوں کو دل کی آوازوں کو سن کر اس پر تشخیص کرے, لیکن باطن میں جب ریا داخل ہوتی ہے اس کو کیسے پانا ہے اور اخلاص کو کیسے لینا ہے باطن میں, یہ سب سے مشکل تربیت ہے. اور ساری تربیتیں سارے وسائل آپ کے پاس ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں آ جائیں, بہت مال ہو, بہت مشینیں ہوں, بہت کل پرزے ہوں, بہت سائنسی ترقیات ہوں, لیکن اگر آپ کے معاشرے کا انسان نہیں بنا ہوا تو آپ قدم بقدم تباہی کی طرف جا رہے ہیں, یہ کوئی چیز آپ کو بچانے والی نہیں ہے. سارے وسائل ہمارے دور کی شکل میں, سائنس ٹیکنالوجی کی شکل میں, مشینوں کل پرزوں کی شکل میں, اسلحہ جہازوں کی شکل میں, سارے آپ کے پاس آ جائیں, آپ کی زندگی اوپر وہ بنا دیں, نہیں بنا سکیں گے جب تک آپ کا انسان بنا ہوا نہیں, اور انسان کا بناؤ اس کی شکل کا بناؤ نہیں ہے, اس کے لباس کا بناؤ نہیں ہے, اس کے وسائل چیزوں کا بناؤ نہیں ہے, وہ اس کے دل کا بناؤ, اس کے دل میں اخلاص ہے کہ ریا ہے, اس کے اندر کیبل ہے کہ توازو ہے, اس کے اندر ہمدردی ہے کہ بغض عداوت ہے, اس کے اندر خیرخائی ہے کہ بدخائی ہے. اگر آپ کا انسان بنا ہوا نہیں ہے تو آپ کا معاشرہ انتہائی کمزور ہے, آپ کے سارے وسائل فیل ہونے کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے لطیفہ سنایا ہے کہ ایک خاندان بہت خوار ہو گیا, بہت تنگ دست ہو گیا, بہت غریب ہو گئے, تم نے اپنے وطن سے ہجرت کی, ہجرت کر کے دوسرے وطن کو جانے لگے, ایک درخت کے نیچے ان کی رات آئی, سارے درخت رات کے نیچے انہوں نے بسیرا کیا, درخت کے نیچے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے, آج احباب نے دیکھا کہ اوپر ایک پرندہ ہے, تو اس نے گھر والے سے کہا کہ تو چولہا بنا لے, بیٹے سے کہا تو جا کر لکڑیاں لے آ, اور کسی اور سے کہا تو کچھ برتن نکالو سامان میں سے. میں نے کہا میں جو ہے تو اس پر اس کے جو اوپر پرندہ بیٹھا ہوا ہے اس پر نشانہ باندھتا ہوں, تیر اس پر پھینکتا ہوں اور اس کو شکار کر کے پکا کے کھائیں, جس کو سے جو حکم دیا سب نیا مننا صدق نہ کہ اس کو مانتے کہ مانتے کہ. تو پرندے نے آواز دی گیا خاندان والوں مجھے شکار کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ یہاں اس رخ کے فلانے کونے میں اس جگہ کو کھودیں یا خزانہ بھرا ہوا ہے, کیا آپ کی آپس کی محبت, آپس کی اطاعت, آپس کی خیرخائی اور ایسا مل کر کام کرنا, یہ ایسے جذبات ہیں کہ یہ لوگ کب فیل ہوتے ہیں, ان کو کب وطن چھوڑنا پڑتا ہے, یہ کب تندرست ہوتے ہیں. انہوں نے کھودا مال لے کر واپس چلے گئے. دوسرا خاندان خوار ہو کر جا رہا تھا, ان کی رات وہاں پر آئی اور انہوں نے کوئی کھانے کا بندوبست نہیں ہے, تو باپ نے ساری ان سے بات کہی کہ تو چولہا بنا لے, تو رکھنے کے لیے چلا جا اور میں پرندے پر تیر پھینکتا ہوں تو بیوی کہتی ہے اس کو دیکھو پرندہ تو بھائی مرا نہیں ہے, مجھے چولہا بنانے کا کہہ رہا ہے. میں تو بنی کہ تمہارے باپ کے اگر تمہارے باپ کو ٹھیک نہیں ہے تو میں تو دیکھا کہ پہلے اس کو تو شکار کر لو پھر دیکھو لکڑی میں لاتا ہوں کہ نہیں لاتا ہوں. تو پہلے تو دیکھا کہ تل بندہ کیسے خوار ہے, تل بندہ کیسے خوار ہے, اب میں شاید خوار ہو گیا. دکھے ہوا یار چلو دیکھے کھاؤ اور پھرو, ایسے ہی خوار پھرو گے جب تمہارے اندر احساس نہیں ہے, تمہارے اندر کی خرخائی نہیں ہے, دوسرے کی بات ماننا نہیں ہے, تم کیسے کیا ترقی کرو, ترقی کوئی آسمان سے برستی تو نہیں ہے یا درختوں پر روکتی تو نہیں ہے. اللہ تبارک نے ہمارا پر احسان کہ اللہ تبارک نے وہ دین دیا جو سوئی دھاگے ناخن کاٹنے سے لے کر مملکت کے چلانے تک, صلح اور جنگ کے معاہدات کرنے پر, عالمی تعلقات بنانے پر, سب جگہوں پر رہنمائی کر رہا. لیکن اتنی عظیم رہنمائی کو ہوتے ہوئے جس رہنمائی کو لے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 29 ہجری تک ساری دنیا پر چھا گئے. ہجری کے 10 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, 2.5 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے, اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کتنے ہیں, 10 سال, ہاں جی 11 سال ان کے, تو کتنے ہو گئے سارے بار. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت پھیلاؤ ہوئے ہیں, تو 29 ہجری میں چین کے سنکیان کے صوبے میں کینٹن شہر میں, چین کے کینٹن شہر میں مسلمانوں کی مسجد بنی ہوئی تھی 29 ہجری میں. 29 سے 13 سال اور جمع کریں 30, نبوت کے 40 سال ابھی نہیں گزرے ہیں, کتنے دور پھیل کر چین کے شہر میں, چین کے کینٹن شہر میں آ کر مسجد بنائی ہوئی ہے, وہ مسجد ابھی تک ہے. اور اس میں اسلامی کالج کی لائبریری سے میں نے کوئی 30 سال پہلے اس کا ریکارڈ نکالا تھا کتابوں سے, اس کی دو اثر کیے, ایک انگریزی کی کتاب تھی, اردو کی کتاب, دونوں میں اس کی تصویر وغیرہ تھی, پھر میں نے بڑی تقریباً دیکھی, پہلے اس کے انڈیا کے اخباروں میں پھر اس کو فیچر آیا, بعد میں پاکستان پر فیچر آئے, بفر تعالیٰ سے 10 سال پہلے میں نے اس کو اپنی تقریر میں کہا ہوا, بروم ہال کی کتاب انگریزی کی تھی, اس میں اس پر تبصرہ ہے, اور ایک مسلمان کی اردو کی کتاب تھی, اس پر تبصرہ ہے دونوں, وہ تصویر بھی مسجد کی لگی ہوئی, اور مسجد کا نام ہے مسجد یاد, اس کا چینی میں جو نام ہے اس کا ترجمہ اردو میں بنتا ہے مسجد یاد محمد, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھوڑا سا پہلے ہوئی تھی, تو مسجد کا نام ہے مسجد یاد محمد رکھا ہوا ہے, اتنے دور تک پہلے ہیں. اس تربیت کے ہاتھوں, اس ترتیب کے ہاتھوں جو قرآن عظیم کی ہدایت کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دی, اور ان کو مینوین 100% لے کر اس پر عمل کیا, اس کے مطابق اپنے اہل و عیال کی تربیت, اپنی آنکھ, اپنے کان, اپنے دل, دماغ, سوچ, فکر, ہاتھ پیر, سب اعضاء و جوارے کی تربیت کی, اور اس کے مطابق اپنے آپ کو استعمال کیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اگر اس کو تم کر لو گے تو جن چیزوں کو تم چاہتے, جو تمہاری چاہت ہے کہ ہمیں غلبہ ہو, ہماری حکومتیں ہوں, ہمیں کرو فرح حاصل ہو, ہمیں ساری چیزیں حاصل ہو, یہ تو تابے ہیں, یہ ترقیاں تابے ہیں اس دن کے, اس کو تو لے کر آیا. اور اگر اس خیال کو لے کر جائے کہ میں امریکہ کی بتائی ہوئی, یورپ کی بتائی, وہ جو مجھے دین کی تصویر بنا رہے ہیں, وہ روشن خیال تصویر جو وہ بتا رہا ہے مجھے, اس کو لے کر میں چلوں, تو اس پر تو تو عذاب الہی کو دعوت دے رہا. اور اس کافر کو پتہ ہے کہ جب رب جیسی ترتیب کو چھوڑ کر اس میری گیلی ترتیب کو لے گا تو اسی پر تو اس پر اللہ کا عذاب آئے گا, اسی تو یہ ذلیل ہوگا, یہی بات اس کو تباہ کرے گی, یہی تو اس کو ذلیل کرے گی, اسی پر تو اس کے اللہ کی مسجد ہٹے گی اس سے. اور اپنی اصلی چیز پر آتا ہے پھر تو غلبہ ہے اس کا. فلا تحزنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غم نہ کھاؤ, گھبراؤ نہیں, تم غالب ہو گئے. کب غالب ہو گئے؟ تب غالب ہو گئے جب تم صحیح مومنین ہو, جب صحیح ایمان والے ہو. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ پاک کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اپنے ایمان کو درست کریں, اعمال صالح کو اختیار کریں, لیستخلفنہم فی الارض. عربی جو بہت زبردست زبان ہے, اس میں کسی بات کو پکا کرنے کے لیے, تائید کرنے کے لیے, زور دینے کے لیے اس کے کئی الفاظ جملے ہوتے ہیں. میرا سخر فن ہم جو فن ہم ہے اس میں زور ہے, پھر لام لگانے کے بعد ہم ضرور بے ضرور تمہیں زمین میں خلافت دے کر چھوڑیں گے. اردو زبان کا پیٹ بھی ہے کہ جیسا خلیفن ہم کے ایک لفظ کا ترجمہ کر سکے. میں بولوں نا, ہم ضرور بے ضرور تمہیں روئے زمین کی خلافت دے کر چھوڑیں گے. اس روشن بھی میں اس کے ساتھ ہاتھ خود میں لاؤں تب اس سب ترجمہ ادا ہوتا ہے. ایسا پڑھنا ہوں جو تصور اس میں عربی کا جملہ ایک بتا رہا ہوں. وہ کب ہوگا؟ اگر تم بحثیت مسلمان کے استخلاف سے لڑ چاہتے ہو, زمین میں غلبہ خلافت چاہتے ہو, تو تمہارے لیے شرائط ہے ایمان عمل صالح کی شرائط, اس پر تمہارا ہوگا. اور کافر کا ہوگا اسلحے پر, ہوگا دنیا کی چیزوں پر, ہوگا دنیا کے سامانوں پر. کیونکہ اس کی ترتیب جدا ہے, میری ترتیب جدا ہے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, ان کے طرز پر اپنا قیاس نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم قوم جو ہے ان کی جو ملت ہے, اس کی ترتیب جدا ہے, وہ خاص ہے. تو اور میں اللہ کی مدد سے چلیں گے, اور اللہ کی مدد ہے وہ تو ایمان ہمارے صالح پر آئے. وہ جب اس معیار کے مسلمان بنیں گے, اور کافر یہ کوشش کرے گا کہ اس چیز سے تجھے اٹھا کر اس ورشن پر, اس ترتیب پر لے آئے جو وہ چاہتے, کہ ہم کو اس کو پتا ہے کہ تباہ تب ہوگا جب میرے طرز پر آئے, جب میری ترتیب کو اختیار کرے گا. پھر یہ ہم مقابلے میں نہیں ہوں گے. ایران کے ایک شہزادہ اور رمضان حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں گرفتار ہوا, اور وہ مدینہ منورہ لایا گیا. اور جب اس کو مسجد نبی میں پیش کرنے کے لیے لا رہے تھے, تو اس کا شاہی لباس, اس پر اس کے تمغے اور سرک برق اور وہ چیزیں بج رہی ہیں, اور سارے مدینے کے بچے اس کے پیچھے رہ رہے ہیں, ان کو عجوبہ نظر آ رہا ہے کہ اتنے کپڑے اس پر ڈالے ہوئے ہیں, اتنے اس پر تمغے لگے ہوئے ہیں اتنا. اور لایا گیا اس کو مسجد نبی میں چٹائی پر جو حاضر کیا گیا, سبحان اللہ, جٹائی پر بیٹھے والا, بیٹھنے والا, چودہ پیوند والے کپڑے والا. جب اس کے سامنے بادشاہ فرما روا آتے تھے تو درد کہتے ہیں کب کبھی تاری ہے. ایسا اللہ نے اس کو روک دیا. تو آیا بیٹھا, اور اس نے چار پانچ مسلمان جنرلوں کو قتل کیا ہوا تھا جنگ میں, اتنا زبردست جنگ تھا. اور انہوں نے فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑا غصہ, وہ چاہتے تھے کہ اس کو جب آئے گا تو اس سے تھوڑی بات کر کے اپنے آپ کے ہاتھ سے اپنی تلوار سے گردن کو اڑائیں گے, کیونکہ اس کے ہاتھوں بہت نقصان پہنچا ہوا. تو اس کو جب لایا گیا تو یہ کانپ رہا ہے, کانپ رہا ہے اور پریشان ہو رہا ہے, اور کچھ پریشانی میں منہ خشک ہوا, اسے پانی مانگا. پانی جب مانگا گیا تو میرے فاروق اعظم نے اس کو کہا, لا باپ, آپ پریشان فکر نہ کریں, آپ پانی پیئیں, پانی پینے سے پہلے آپ کو قتل نہیں کریں گے. تو بڑا ہوشیار ایک عمر کر کے فرما روا اس اس پانی کو گرا دیا کہ آپ نے کہا اس پانی میں جب تک نہیں پیوں گا تب نہیں پڑوں گا, پانی گرا دیا پیا ہی نہیں ہے. اور لاباد کا جملہ بھی کہہ دیا ہے. تو ایک صحابی اٹھا نے کہا میرے مومن آپ نے تو اس کو امان دے دیے. کیسے امان دے کہ آپ نے لاباد کہہ دیا کہ فکر نہ کرو. کہا یہ تو کیا کہتا ہے, اس کا نمائندہ اس کا ایجنٹ ہو گیا ہے, اس کو بچانے کے لیے کر رہا ہے. خیر باہر کسی باہر سے کسی آدمی کو بلاؤ, کسی شادی کو بلاؤ اور ان کے سامنے حالات پیش کرو, وہ بتا دیں. باہر سے شادی کو بلایا گیا کہ اس ایک آدمی کو دوسرے آدمی نے کہہ دیا لا باس ہو, پریشان فکر نہ کرو, پریشان نہ ہو, آپ جب تک پانی نہیں پئیں گے ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے, تو کیا اس کی امان ہوگی کہ نہیں؟ کہا ایسا امان ہوگی, اتنے بڑے قاتل کو امان دیں گے. اس نے پوچھا کہ اس تمہارے درمیان سارا مکالمہ کیا ہوا, تلوار پھینکی ہوئی, میری گردن کو اتار رہے تھے, مجھے چھوڑ دیے, کیا بات سنی؟ انہوں نے کہا یہ بات ہوئی کہ امیر المومنین کو لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو ان کو مان دے دیا. اس نے کہا امیر المومنین سے اوپر بھی آپ کی کوئی چیز ہے جس کو اسکول پر یہ بھی پابند ہے؟ انہوں نے کہا ہاں, امیر المومنین سے اوپر قانون شریعت, قانون شریعت کا امیر المومنین پابند, اس کو سامنے جھکنا پڑتا. قانون شریعت بچوں کی آپ کے مان ہو گئی تھی, اس سے امیر المومنین کو آپ کو مان دینا پڑتا. بس آدمی کا دل نرم ہوا. آپ اس سے ایک جملہ ایک اس سے سوال کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے, اور ایک اس آدمی نے جواب دیا. اسے کہا رمضان تمہارا کیا حال ہے؟ وہ شروع پیشی کے وقت جملہ سے پوچھا رمضان تمہارا کیا حال ہے؟ اور رمضان نے کہا ہمارا کیا حال ہے, جب تک تمہارا اور ہمارا مقابلہ تھا تو تم تو ہم سے نہیں جیت سکتے تھے نا, لیکن جب اللہ کا اور ہمارا مقابلہ آ گیا تو ہم اللہ سے کیسے جیتیں گے؟ قابل یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ جو جیت رہے ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, اور میرے بھائی اللہ کی مدد روشن خیالی سے تجھے حاصل نہیں ہوتی. اگر تو بحثیت مسلمان ترقی کرنا چاہتے ہیں, غالب ہونا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو وہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوگی, اور اللہ کی مدد صحیح دین پر ہوگی. اور اگر تجھے آگے مسلمان ہو پھر روشن خیال ہو, پھر اس طرح پر عمل کر رہا جو تجھے یوروپ بتا رہا ہو, اور پھر تیرا غلب ہو جائے, تجھے ترقی ہو جائے, تو جائے تو وہ کامیاب ہو جائے, یہ کبھی نہیں ہوگا. اللہ کے اصول پکے تھکے ہیں, بولن تو جلے سنت اللہ تبدیلا, اللہ کے اصولوں میں اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو جتنا تو اس کے رنگ برنگا, وہ ترکیا سے اتنا اس کے رنگ برنگا, اتنا رنگ برنگا کہ اس نے منی اسکرٹ پناہ پہنا کر اپنے عورت کو باہر نکال دیا, لیکن اس کو یورپی یونین نے اپنے پاس قبول نہیں کیا ہے اور نہ قبول کرے گی. کیوں نہیں؟ کہ اسلام اسلام ہے, کفر کفر ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ ہے, میں ہوں, یہ اور میں ایک ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تو جب ایک ہو ہی نہیں سکتے ہیں تو پھر کیسے اس کو میں اپنے ساتھی بناؤں؟ ولن ترضی عنک الیہود ولا النصاریٰ حتیٰ تتبع ملتہم. تم عیسائیوں کو, یہودیوں کو, انگریزوں کو, یہودیوں کو اس وقت تک راضی نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ اپنے دین کو چھوڑ کر ان کا دین اختیار نہ کر لو. اس وقت تک تجھے معاف نہیں کریں گے. تب معاف کرے گا کہ جب تو اپنے دین کو چھوڑ کر اس دین کو اختیار کر لے. یہ اگر تیرا ارادہ ہے سو آگے بڑھ, اور یہ ارادہ نہیں ہے تو پیچھے مڑ, اور 100% اس چیز کو لے جو تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس لے کر آئے ہوئے, تاکہ اللہ کی مدد کا تو اس کے قابل ہو, اور صرف جیسے اللہ تیری مدد کرنے کر رہا ہو تو پھر دیکھ کے تیرا کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سوچ دیں کہ توفیق عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے.